вътрешно разбиране на духовния живот на ученика. Съборна беседа, държана от учителя на 30 август 1922 година. За да се изпълни и осмисли наряда, аз ще направя едно кратко пояснение. Вие всички встъпвате в областта на външното изпълнение, която обхваща видимия свят. Но днешния наряд се отнася до пробуждане на съзнанието. Във всичко, което ще произнесете, трябва да се обърне внимание на три неща. Влияние на Божествената любов в сърцето ви, влияние на Божествената мъдрост в умовете и влияние на Божествената истина в душите ни. Сега ще запитате как се усеща това влияние. Ако почувствате чистота в сърцето си, Божията любов се е проявила. Ако умът ви добие светлина, Божествената мъдрост е упражнила влияние. И ако усетите духа си свободен, Божията истина се е вселила в душите ви. В противен случай, само външното изпълнение на наряда няма да бъде нищо друго, освен един обичай или религиозна форма. Когато се проучват нещата по буквата, всякога се поражда едно отвращение, съмнение, недоволство. Вашето съзнание трябва да схване, да се отвори за Божествената светлина, след което ще се яви това хубаво ухание, както се явява от цветята. Всички възвишени души ще дойдат да вземат от този нектар, който се крие от човека. Съществува обмяна между човешката душа и тези възвишени духове. Ако душата не се е разтворила като цвят, те идват и след като не намерят нищо, отиват си. А ако дойдат и намерят нещо, те оставят своето благословение. Затова ви казвам, че трябва да пазите онези, които са поели задължението да живеят абсолютно без никаква лъжа. Всяка ваша лъжа ще пожелаете да се изкорени. Никаква лъжа, никакво самооправдаване, никакво самоосъждане. Защото самооправданието и самоосъждането са грях пред Бога. Ти ще произнесеш самата истина така, както е. Ни повече, нито по-малко. И никога не прави опит да излъжеш себе си или окружаващите. А когато направиш една погрешка, ще влезеш дълбоко в душата си и ще я изправиш чисто и искрен. И когато осъзнаеш грешката си, ще я изкорениш с дълбок плач. Не е такъв обикновен плач, но дълбок, искрен. Само тогава ще има растене, само тогава ще има благословение. Божият дух вече работи. Само едно се изисква от вас. Всяко нещо да го правите умно. След това идва абсолютната божествена мъдрост. Ще вложите най-доброто усилие на вашия ум. Ще изпълнявате тази служба с всички най-добри и разумни сили, с които умът разполага. След това ще дойдете до любовта. Ще гледате да я възприемете с всичката и пълнота. Така че няма да разсъждавате, а ще прилагате три неща. Съвършенна пълна любов. Съвършенна пълна мъдрост. Съвършенна пълна истина. Тези неща ще ги помните. Едно е правилото за всинца ви. По такъв начин този наряд ще има сила за вас. Ако пък отсъстват тези принципи във вас, вие само ще гледате тези думи, но те ще бъдат мъртви. И хората с години четат Библията, но един ден, когато проработи духът, виждат, че има нещо скрито в нея. Сега ние сме дошли до духа и този дух, за да проработи, три неща са необходими. Истина, мъдрост и любов. Сега у вас отново могат да се появят старите възгледи, че сега не му е времето, че умът ви не е достатъчно пораснал. Това са заблуждения на черната лож. Ако мислите, че времето не е дошло, лъжите се. Някои дори сте пресрочили. Времето е сега. И ако някой дойде и ви каже, че умът ви не е още озрял, знайте, че вашият ум е точно на място. Той е в състояние да разбере Божията мъдрост и да я възприеме право. Така че първото условие е да кажете в себе си абсолютната истина. Нито бели, нито черни лъжи. Сега аз не говоря за вашите отношения към света, а за отношенията ви към белите братя, към Бога, към самите вас. Ще бъдете абсолютно верни на себе си. Никакво съмнение няма да допускате. В любовта няма какво да се съмнявате. Няма да повдигате въпрос дали еди кой си ви обича или не. Ако аз имам божествената любов в себе си, как могат да ме смущават работите на хората? Ако аз имам божествената мъдрост в себе си, какво ще ме смущава това, че някой бил глупав? Ако аз имам в себе си пълната божествена истина, какво ще ме смущава човешката лъжа? Сега ние се спираме върху качествата на хората и питаме защо по такъв начин разсъждават те. Нещата са вътре в нас. Разглеждате ли по този вътрешен начин въпроса, вие ще го разрешите кардинално. Разговарях с един брат, чиято жена постоянно го подозирала, че крие нещо. Според нея мъжът всичко трябвало да казва на жената. Но мъжът не може всичко да каже на жена си, понеже той пред себе си още не е казал всичко, а как ще го каже на жена си, която е отвън? Знайте, че на земята женитбата не е морален акт. Женените имат отношение и задължение един към друг, само докато са живи, след което са свободни. Това, което смъртта може да раздели и разедини, не съдържа в себе си божественото. И Павел казва, че ако връзката им е духовна, когато замине мъжът за другия свят, жената няма право да се ожени. Но ако бракът е държавен, това е друго нещо. Жената иска да влезе между Бога и Божествения дух, да влезе между душата на своя мъж и Бога. В такъв случай тя дава място на злото. Между Бога, Божествения дух и душата никой не може да влезе. Това трябва да го знаете. Нито мъж, нито жена могат да влязат. Те тук на земята са мъж и жена. Но на небето мъж и жена няма. И когато някой пожелае да му кажеш тайните на сърцето си, той много иска. Тайните на сърцето само Бог може да ги знае. Може ли някой да замени и да заеме мястото на Бога в мен? Затова сега ще спазвате следното правило. Когато пристъпвате да служите на Бога, мъж и жена да няма. Жената трябва да остави мъжа и да му каже: върви по пътя. Ако е жена, която обича своя мъж, трябва да му каже да върви в този път и да не го спъва. А мъжът трябва да каже на жена си: върви в този път, търси Бога и ще имаш цялото мое съдействие. Ти може да се заблуждаваш, но една душа, ако пожелае да търси Бога, тя върви напред. Сега и ние сме дошли до това положение. Всеки един от нас ще върви. Самото желание да намериш Бога показва, че Божественото се е пробудило у вас. Това Божественото трябва да го оставим самостоятелно да разработи начините и методите. Оставете Божественото вътре в вас и то ще си намери пътя. Той е като птица. Пусни я и не се бой. Думите и движенията на наряда, които тази сутрин ви дадох, имат значение само за онези, на които съзнанието се е пробудило. А онези, на които съзнанието не е пробудено, нищо няма да разберат. Докато сме на физическото поле, ние сме в движение. Някой път, извършвайки тези движения, ще достигнете до онзи повратен момент, в който ще ги изоставите и ще излезете от физическото в астралното си тяло и с него ще служите на Бога, дух и истина. Докато човек е в физическия свят, ще извършва движение. Но, щом дойде до областта, където съзнанието му се повдига, движението на земята престава. Някой ще запита, може ли без движение? Може. Но когато излезеш от тялото си, защото тук живота по друг начин не може да се изрази. Сега ще постъпвате съзнателно, и всеки според степента на съзнанието си ще изпълнява. Тази година мнозина ще срещнат много мъчноти. Някои от нарядите са лесни, но някои не са. Днешният ден е ден на ума. Умът ви трябва да вземе участие и сърцето ви трябва да вземе участие. Ако умът ви не вземе участие, много мъчно може да разберете задачата. Забележете сега едно съвпадение. Миналата сряда времето беше отлично и днес е отлично. Бог се весели, ние се радваме, а светът се смее. Ако правите гимнастическите упражнения с присъствие на ума, много нещо ще постигнете. Последното упражнение ще наречем очистително упражнение. Желая ви отличен светъл ден! Беседа от учителя, държана на 30 август 1922 година, сряда, в 5 часа сутринта, град Търново.